na walentynki. O, i jest też akcja im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 13 lutego, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis. To pierwszy weekend po tym, jak otwarto m.in. kina, hotele czy stoki narciarskie. O tym, co dalej z pozostałymi obostrzeniami, rozmawiali goście śniadania w Trójce. W Zakopanem dziś kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach. Na belce startowej stanie 11 naszych zawodników. Obchodzimy Światowy Dzień Radia. Na antenach Polskiego Radia liczne atrakcje. Sobota to drugi dzień z otwartymi hotelami, kinami, basenami czy stokami narciarskimi. Mogą działać na razie przez 2 tygodnie w reżimie sanitarnym i jak zaznacza rząd, w razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej mogą zostać ponownie zamknięte. Między innymi o tym dyskutowali politycy w śniadaniu w Trójce. Anna Maria Żukowska z Lewicy podkreślała, że pandemia jest nieprzewidywalna. No trzeba to testować, bo nie mamy takiego doświadczenia, z którego moglibyśmy czerpać. Oczywiście możemy patrzeć na inne kraje, ale z kolei jak patrzymy na inne kraje, to nie zawsze jest to powtarzalne. Są trochę inne też szczepy koronawirusa w poszczególnych krajach. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik zaznaczył, że 2-tygodniowy czas próby służy monitorowaniu sytuacji. Jeśli chodzi o warunkowość, to jest jasny sygnał, który popłynął ze strony rządu, że monitorowana jest sytuacja, jeśli chodzi o stan pandemii w Polsce i gdyby doszło rzeczywiście do wzrostu fali zachorowań, no to trzeba będzie podejmować te decyzje, których byśmy bardzo nie chcieli. Minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski przyznał, że jeśli sytuacja znacząco się pogorszy, trzeba będzie znowu zaostrzyć restrykcje, ale jak mówi, jest też druga strona medalu. Też nie możemy trzymać ludzi w domu, bo jeżeli widzę dzisiaj sytuację, w której na przykład otwieramy instytucje kultury i ludzie wykupują wszystkie bilety, to znaczy, że też musimy na to patrzeć. Nadal zamknięte są siłownie i kluby fitness. Restauracje, tak jak dotychczas, mogą jedzenie sprzedawać tylko na wynos. 11 Polaków wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. W piątkowych kwalifikacjach najlepiej z biało-czerwonych spisał się Andrzej Stękała, który był piąty. Szóste miejsce zajął zwycięzca tegorocznego turnieju czterech skoczni Kamil Stoch. My jakby już jesteśmy w takiej optymalnej dyspozycji, mam nadzieję. Wiadomo, że cały czas zmagamy się z pewnymi drobnymi technicznymi elementami. Tak jak mówiłem już kilka tygodni nawet temu, że czuję, że jestem po prostu o krok od znalezienia takiego drobnego detalu, który da mi te super skoki, natomiast cały czas wokół niego krążę. Ale mam nadzieję, że uda mi się go szybko znaleźć i spiąć się jeszcze na wyższy poziom. Początek konkursu o 16:00, relacje z tych zawodów w serwisach Trójki. Od poniedziałku będziemy mogli rozliczyć podatek za ubiegły rok w usłudze Twój e-PIT. Znajdziemy w niej deklaracje podatkowe wypełnione wstępnie przez urzędników administracji skarbowej. Zeznania można będzie uzupełnić i poprawić. Wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska przypomina, że zalogować się będzie można na kilka sposobów. Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, możemy skorzystać z następujących metod. Z profilu zaufanego, e-dowodu lub też zalogować się poprzez swoją bankowość elektroniczną. Można też zalogować się podając numer PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT. A wkrótce zostanie też uruchomione logowanie przez aplikację mObywatel. Usługa Twój e-PIT dostępna jest na stronie podatki.gov.pl. Po raz 10 obchodzimy Światowy Dzień Radia. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 2011 roku, by podkreślić znaczenie radia jako ważnej platformy wymiany poglądów i służby różnym grupom społecznym. Jednym z pierwszych narodów, które pokochały radio, byli Amerykanie. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone były pierwszym krajem, gdzie radia zaczęto słuchać na masową skalę. W 1920 roku w Pittsburghu zaczęła nadawać pierwsza komercyjna stacja radiowa. Pod koniec lat 20. w większości amerykańskich domów znajdowały się odbiorniki radiowe. Amerykanie całymi rodzinami gromadzili się przy nich, by wysłuchać wiadomości albo programów rozrywkowych. Radio w USA jest nadal powszechnie słuchane. Istnieje tu 15 tysięcy stacji radiowych, z czego 5 tysięcy nadaje na falach średnich.

optimismo. Siempre estarás en mi corazón. Dobry. Ostatni weekend karnawału. Ostatki. Dookoła mnie, być może państwo to słyszą, zagranica. Bo przecież na kulminację karnawału trzeba jechać do Ameryki Łacińskiej. A dookoła państwa, no taka tam środkowa Europka, wychlapka, wymrózka, wyśnieżka, nie wiem co tam macie, ale żadna część zestawu obowiązkowego o tej porze roku nie jest miła memu ciału. Ostatni weekend karnawału i cóż ja bym państwu mógł zaproponować? Oczywiście chciałoby się, żeby było wyrywnie i tanecznie, ale to jeszcze mało. Cóż zagrać na ostatki? Ostatki. Zacząłem patrzeć na to słowo ostatki. Ostatki, czyli co? Resztki. Końcówki audycji, które mi się nie zmieściły, albo nawet niektóre nie mieściły wielokrotnie. Najlepsze zakończenia. Najlepszą piosenkę zawsze chciałem mieć na koniec, żeby odejść z honorem. Gdyby to na przykład ostatnia audycja w moim życiu była, to żeby tak, ach, ta ostatnia piosenka to już no naprawdę, no, ale dał. I to wszystko zwykle nie wchodzi do audycji, bo zegar każe wyjść ze studia. Resztki, akcenty końcowe. Na przykład z audycji o facetach macho, kobarde. Kobarde, on się na końcu audycji miał przyznać do tego, że tchórzem jestem. Tchórzemem. Tchórzemżem. Tchórzem. dookoła mnie. Karnawałowa zagranica. A u państwa, no tak, ostatkowe chłody, chlapy, mrozy, mrzawy, błota pośniegowe, grudy, sól na butach, czy co tam macie, a tutaj sól ciepłych mórz w powietrzu. Przyjemnie jest karnawał spędzać w atmosferze, która karnawałowi odpowiada, bo przecież karnawał wymaga tego, żeby nie w fufajce maszerować po ulicy, tylko bez fufaj. Właściwie w ogóle bez. Najlepiej, żeby maszerować rytmicznie i mieć niewiele na sobie. Może jakaś farbka, może tu cekinek, tam cekinek. Resztki, czyli ostatki. No na przykład z audycji walentynkowej został mi przykład kobiety o nazwie Babalu. Czy Babalu jest kobietą przyjemną? Przyjrzyjmy jej się. Twarda jak granit, szorstka, chrapliwa, wrzaskliwa i wredna, lecz poza tym tkliwa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tańczyć się przy niej da. ale ciężko przy niej żyć. Baba Lu, baba wściekła, siecze słowem ostrym, siecze jak zamieć, wionie chłodem osobistym, a do tego głośna. Przejdźmy do końcówki audycji o smutkach. Oj, to już było dawno temu, nawet nie wiem, czy przypadkiem nie... W siódmym może to było. Mogło być, wszystko jedno. Ale to była sławna audycja, raz nawet powtórzona, o tym, jak sobie ze smutkiem radzić. I tam mi nie wlazła jedna piosenka. No, resztka taka została i już potem nigdy nie pasowała do żadnej innej audycji. No ay amigo. Nawet przyjaciół nie mam. No, ay amigo. ¿Amigo de qué, chico? Las maldades de este mundo son cosas correlativas. Son cosas correlativas, sí. Y por eso soy maldito con toditos mis amigos. Con toditos mis amigos, sí. Oh, Piosenka pełna faworów, na ostatki się nadaje. Przedziwna. Latynosi są przyjaźni wobec siebie nawzajem i całego świata. Nawet gdy im ktoś po odciskach depcze, to nadal przyjaźni. Słowo amigo jest słowem podstawowym. Nie zwracają się do obcych per pan, tylko najczęściej amigo, przyjacielu. Właśnie skracają dystans w kierunku miłości bliźniego. A w tej pieśni pojawiało się to w refrenie bez przerwy hasło, że no ani jednego, no ani un solo amigo en el mundo entero. Na całym świecie ani jednego przyjaciela nie możesz znaleźć prawdziwego. Ty im robisz przysługi, oni sobie świadczą przysługi, czyli fawory na porządku dziennym. Tam każda rzecz, którą się wykonuje w stosunku do bliźniego, z powodu tego, że bliźni jest amigo, czyli przyjacielem, to każda z tych rzeczy najmniejszych jest przysługą. Chcemy się przysłużyć bliźniemu. No tak u nich w mowie to wygląda. I nagle te wszystkie fawory dostają złą odpłatę. W tej piosence tak było. Przedziwna piosenka. Favor, proszę się nauczyć, favor to jest przysługa i jak ktoś nie wie, jak uczynić favor bliźniemu, to nie ma czego szukać w Ameryce Łacińskiej. Następny utwór został mi w torbie wiele razy, ze 20 razy. Chciałem go lansować, chciałem powtarzać, bo takie to fajne, taneczne, zwrotne i zawrotne, takie rącze, ochocze, radosne i skoczne, no nosiłem i wracało mi do domu. No to ja wracałem z tym samym utworem, nie grało, nie mieściło się. Zagra dzisiaj na ostatki, Bugalu z resztek, z wielu audycji, przechodzone Bugalu, już w torbie tam jest wygniecione od tej płyty. Z odpadów taneczny recykling. A plan na dzisiaj pierwotnie był taki, bym państwu grał na spożywczo. Z okazji ostatków chciałem stół zastawić dostatnio pieśniami o pączkach, o pizzach, o gumbo, taki gulaszyk, zupa z Luizjany, o paellach, paelle mogą państwo znać, o pescados i camarones, o frutti di mare. No, mam takich piosenek, mniam, mniam całą kuchnię, ale spożywczy program zrobimy kiedy indziej, a dzisiaj resztki z audycji. Z walentynkowej audycji została mi resztka spożywcza, bo tam się pojawiła taka piosenka o tym, że on ją troszkę zwodzi, że przechodzony związek, za długo już razem, się nie może ona ani on zdecydować, się nie mogą na nic i tylko gadają o tej miłości. Taco de palabras. Taco to jest meksykański placuszek zwinięty, w który nawrzucano różnych rzeczy. Taco de palabras to piosenka troszkę o takim związku, a troszkę na przykład o tym, co robią politycy meksykańscy. Że zawiną w ten placek takie tam nawrzucane jest i z tego nic nie wynika, bo się zje i albo się rozsypie, to takie taco de palabras. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Ajá, yo la tortilla. Comía, comía, comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde, cobarde para enfrentarme. Como el chile eres traicionero, yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás. Mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Jak to przełożyć na konteksty bardziej zrozumiałe w Polsce? Taco de palabras y agua de mentiras. No, taki kebab ze słów popijany wodą kłamstw. Kotlet wielokrotnie mielony z treści miałkich. Słowny hamburger. Budyń, jeśli chodzi o zakres intelektualny i zawartość. Tak mniej więcej pani śpiewała. Najpierw do niego, a potem w ogóle już do wszystkich, którzy się wypowiadają publicznie. Przepłuczmy gardło po tym jedzeniu niespecjalnie smacznym. W piosence pojawi się gulgotanie. Ta piosenka miała trafić do audycji Głupie Piosenki. Ale potem pomyślałem, no i co? Zrobię audycję pod tytułem Głupie Piosenki i doprowadzę słuchaczy do wniosku, że właściwie wszystkie moje audycje mogłyby nosić ten tytuł. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Que sin mis ahogos no pueden vivir, porque yo canto, bailo, toco un poco y me sé sacudir. Y esa risa no es de loco, se están riendo de mí. Me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un coco, porque de mí no pueden reír. Lo que le pasa es que sin mis ahogos no pueden vivir, porque yo canto, bailo, toco un poco y me sé sacudir. Koko Loko. Odradzam państwu, gdyby ktoś trafił tutaj, gdzie ja, na tę miłą plażę dookólną, zagraniczną, latynoską, to może podejść kelner i proponować klasycznego drinka w skorupie kokosa, ale takiej dużej, nieograbionej z treści. Duża taka, wielkoluda, taka głowa ludzka. Koko i on to otwiera przy nas, a potem szczodrym ruchem z flaszeczki gul, gul, gul, gul, gul, gul, tak ze 7 gulgów wlewa w łuki jakiejś tam lokalnej, no. I to można pić w nieskończoność. Naprawdę długo można. Tak jak górale na weselu robią, że szklaneczka masła rozpuszczonego i do tego lufy i im się nic nie dzieje z powodu tego tłuszczu. W kokosie też tłusto dosyć, więc jak gul, gul, gul, gul, gul, 7 gulów tam wleją, nikt człowiek nie czuje nawet przez słomkę. Dzisiaj. Natomiast jutro... No nic człowiek nie czuł przecież i dlaczego mnie jutro tak głowa boli okropnie? A no bo człowieku, pijany nie byłeś, ale wypiłeś tyle, że te wszystkie fuzle do mózgu się poszły. A ogóreczka kiszonego w Ameryce Łacińskiej nie uświadczysz. Więc odradzam serdecznie, przed 23 odradzam. Ustawa alkoholowa też mówi, że ja odradzam. Proszę państwa, z resztek jeszcze może... No, taka resztka rodzinki. Dwóch dziadków zostało. Kubańskich dwóch dziadków zostało. I te dwa dziadki se siedzą i tak se bredzą. cachara. Sonero. Lo que quiero es tu manchana. Sonero. Pero qué rico es mi son. Sonero. Ay, nunca olvides tu son. Sonero. Ay, Costa Rica, ven pa' acá. Sonero. Ay, que yo quiero para echar. Sonero. Sonerito de España. Śpiewaku, nie zapomnij pieśni. Śpiewali do siebie dwaj dziadkowie. To był rytm dla starszych. Bardzo bym chciał, żeby u nas, tak jak w Ameryce Łacińskiej, starsi też chodzili na wszystkie balangi, na które chodzą młodzi, no już szczególnie z okazji ostatków, czyli końcówki karnawału. Rytm dla starszych. Dystyngowane, oszczędne ruchy na parkiecie. Pięta przesuwa się rytmicznie, zaledwie o milimetry. To są minimalne ruchy, ale energiczne. Ale minimalne. Energiczne, ale minimalne. I to jest cała sztuka, by się w tańcu nie zmęczyć, a jednak uczestniczyć do białego rana. Minimalna. No, 2 milimetry tylko pięta zrobiła. Cika, cika, cika. I cała babcia też się tak rusza. Cika, cika, cika, cika. Trzeba trzymać rytm i energiczny ruch, ale malusieńki. Tak oni tańczą. Jak się tego nie ma we krwi, to trudno się przyuczyć w późniejszym wieku, ale jak miło jest się uczyć. A na zakończenie tej audycji kilka resztek ze wściekłych fortepianów. Była kiedyś taka audycja i państwo mailowali do mnie, żeby przypomnieć tam te piosenki. One wszystkie miały po 5 minut, po 7 minut i zamiast 12 to ich ma 8 tylko weszło. Resztki wściekłych fortepianów. Proszę. Hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano. Y el bailador que no baila no puede gozar, hermano. Óyelo bien. Para componer un son se necesita un motivo y un tema con. Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema. Así con ese sistema, nunca fallarás, hermano. Hay luego la inspiración y sentimiento cubano. Óyelo bien. Zapraszamy do reklamy. Dziś te miliony będą moje. Co, piesku, chcesz mi coś powiedzieć? Dziś, 14 lutego, walentynki. Ojej, racja, walentynki. Co mamy dla twojej pani? Co mamy? Na pewno coś mamy, czekaj. Może